kiedyś skończyć się. Nawet najstraszniejszy sen musi kiedyś skończyć się. Wchodzę do domu, ale nikt nie czeka na mnie. Nie, nie. Miłość umarła dawno, tak jak przekaz w rapcie. Miłość umarła dawno, tak jak przekaz w rapcie. Wyznaczam sobie nowe cele i ciągle gonię upragniony sen. Jeżeli coś tu ma znaczenie, to to co czuję, gdy się kończy dzień. Nawet mi nie może tak nie jest. Wciąż widzę dookoła siebie grę. Wiem, kto jest moim przyjacielem, a komu dzisiaj w nocy przerwę sen. Życie to czasem koszmarny sen. Mało dobrze o tym wiem, ale nawet najstraszniejszy sen chyba musi kiedyś skończyć się. Stop! Mordziaty, idziesz przez piekło, to nie przestawaj iść, iść, iść. Przez każdy koszmar jak lunatyk. Nie ma info jak żyć, żadnych biuletynach. Na każdym dnie może być trampolina. Z zamoczonej zapalniczki błyska jedna iskra. Czasami trzeba spalić mosty, żeby zwiększyć dystans. Trzeba odwagi, by najśmielsze wizje zmienić w czyn. A nie być pizdowatym jak dyspensy kryż. Nie ma idealnych domów, idealnych prac. Filmów bez dupli i ludzi bez fat. Schronisk bez kundli i więzień bez krat. Związków bez kłótni i zysków bez strat. Czas warty jest więcej niż najcenniejszy gruszek. Dlaczego im jesteśmy starsi, tym śpimy krócej. Dlaczego właśnie odkryłem sposób na nieśmiertelność. Biorę leki na bezsenność, popijam espresso. Życie to czasem koszmarny sen. Mało dobrze o tym wiem. Ale nawet najstraszniejszy sen chyba musi kiedyś skończyć się. Życie to czasem koszmarny sen. Ale nawet najstraszniejszy sen.